planujedługiejżycie.pl. Co to jest ta oferta my? A bo jak kupi pani u nas telewizor, to my go pani dostarczymy, zamontujemy, skonfigurujemy i zoptymalizujemy? To chyba powinno się nazywać cie. Ja kupię telewizor, a wy mi go dostarczycie, zamontujecie, skonfigurujecie i zoptymalizujecie. No z pani punktu widzenia tak. Słuchaj, oni mają teraz taką ofertę ją. No, że zoptymalizują, skonfigurują. Już dzisiaj skorzystaj z bogatej oferty usług dodatkowych przy zakupie telewizora. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła już godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 900 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie. Andrzej Duda podziękował rolnikom za trud, jaki wkładają w swoją pracę. Włosi wybierają władze regionalne. W całym kraju do ostatnich chwil poszukiwano chętnych do pracy w komisjach wyborczych. W Polsce w ciągu doby potwierdzono 910 zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób, u których wykryto patogen, a wyzdrowiało prawie 450. Liczba odnotowanych nowych infekcji jest mniejsza niż wczoraj, gdy padł rekord. Odnotowano ich wówczas nieco ponad 1000. Dziś najwięcej zakażeń zarejestrowano na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie. Andrzej Duda wraz z pierwszą damą spotkali się z rolnikami, którzy przyjechali do stolicy z całej Polski, a na krakowskim przedmieściu jest Witold Banach. Na dożynki do stolicy przywili rolnicy z całej Polski. Odświętnie ubrani w regionalne stroje przywieźli też to, co najlepsze ze swoich regionów. Plony swoich gospodarstw we wspaniałych wieńcach i koszach. Zboża, jęczmień, pszenica, owiec i proso, kwiaty, słonecznik, jabłka, gruszki, słonecznik, gałąź leszczyny, kalina. Przygotowanie tego wieńca zaangażowane było 25 osób. Naszym głównym prezentem jest metrowe mrowisko, nasz produkt regionalny. Pyszne ciasto wygląda jak faworki składane na taki wielki stos, polane miodem i makiem. To jest nasz podlaski przysmak. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką wręczyli wyróżnienia w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, zaś rolnicy przekazali parze prezydenckiej prezenty ze swoich regionów: owoce, zboża, chleby, ciasta, a także wyroby rękodzieła, między innymi ręcznie robione obrusy. Mówił Witold Banach, dziękujemy za te relacje. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się uroczysta msza w 40. rocznicę wznowienia transmisji nabożeństw w Polskim Radiu. Prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska podczas uroczystości po nabożeństwie przypomniała, że wznowienie było możliwe dzięki wpisaniu tego żądania na listę 21 postulatów porozumień sierpniowych. Agnieszka Kamińska dodała, że przed zlikwidowaniem transmisji przez komunistów Polskie Radio miało długą tradycję emitowania nabożeństw. Polskie Radio było pierwszą radiostacją na świecie, która już w 1927 roku transmitowała niedzielne msze święte. Dzięki tym mszom radiowym wierni, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie osobiście, mogą czerpać z daru Eucharystii. Możliwość taka jest szczególnie ważna w trudnych czasach, czasach próby, jak obecna pandemia i związane z nią ograniczenia. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwo, kierownictwo Polskiego Radia i osoby zaangażowane przez ostatnie 40 lat w transmisję. Na koniec jeszcze zagranica. Dwudniowe wybory do władz regionalnych i gminnych we Włoszech, połączone z referendum konstytucyjnym, odbywają się przy niedostatecznej liczbie członków komisji. Prawo do uczestniczenia w głosowaniu ma ponad 46 milionów Włochów. Tymczasem do ostatniej chwili trwały poszukiwania chętnych, którzy zasiedliby w komisjach. Wielu członków komisji w ostatniej chwili rezygnowało w obawie o zdrowie, zwłaszcza że ostatnie dni wskazują na przyrost przypadków zakażeń koronawirusem we Włoszech. W samym tylko Mediolanie brakowało aż 100 przewodniczących, a władze miasta zdecydowały się na ogłoszenie o naborze nowych dopiero w sobotę. Zgłosili się głównie studenci i młodzi bezrobotni, którzy w wyniku pandemii stracili doraźną pracę. Członek komisji, w której wybiera się władze lokalne i jednocześnie głosuje w referendum, zarabia około 150 euro dziennie, a przewodniczący około 180 euro. Tam, gdzie odbywa się samo referendum, czyli w większości okręgów w kraju, stawki te są odpowiednio niższe o 25-40 euro. Przydzieleni do komisji specjalnych, jak te w szpitalach, zarobią o kilkadziesiąt euro więcej. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Sofia Valdez i Little Did I Know to przed chwilą na antenie radiowej Trójki i to utwór, którym rozpoczynam drugą godzinę mojego spotkania z Państwem i z muzycznymi nowościami. Justyna Grabasz, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz. Będziemy towarzyszyć Państwu jeszcze do godziny 14, czyli powiedzmy do obiadu. In your last breath, couldn't believe it was gone. Yeah, that waiter turned face with the first death. Steeped in flame with regret, yeah. You were a sight for sore eyes. When you spoke, I swear, could have made me cry. And in this dream, we fall through velvet leaves. I should reverse through the silk like birds, outstretching and ending. Stay strong for the little one, yeah. I'm found you in your room. Gotta stay strong for mama who would take the blame however true, yeah. And some room in which you threaten to depart. Damn, it was so hard. Let you go that night. We nearly couldn't choose. I broke down outside the room. Puma Blue i Velvet Leaves, czyli fioletowe liście. Utwór mocno jesienny, tak jak jesienna jest cała twórczość tego artysty. Ta piosenka zapowiada jego debiutancki album In Praise of Shadows, który premierę będzie miał dopiero 29 stycznia, czyli jeszcze sporo czasu do tej premiery zostało. Mimo że albumu jeszcze nie ma, to krążą w sieci jego pojedyncze single. Oczywiście polecam się zapoznać, a chyba szczególnie z utworem Want Me, taki niezwykle romantyczny, a jeszcze bardziej relaksujący. Tak jak w pierwszej godzinie tej audycji na antenie same nowości i tak jak to przed chwilą, było muzyka przeróżna, więc teraz po polsku pogram, a konkretniej pogra Skubas i my wejdziemy w taki mały blok piosenek rodzicielskich, że tak powiem, i zaczniemy od relacji ojciec-syn. Prawdą. Blade neony odległych miast serca nam skradną. Wokół potwory wzbudzają lęk. My mamy siebie. Stali masz we mnie. I choć pod górę wiedzie szlak, to ja jestem tuż o krok. Nic nam nie może się złego stać, bo mamy siebie. Mamy siebie. Ojciec i syn i Skubas. No i przyznam się szczerze, że mocno wzruszający jest dla mnie ten utwór, mimo że nie jestem ani ojcem, ani synem, ale tatę mam, więc te relacje w tym przypadku ojca z córką znam z autopsji. Oczywiście tatę Julianę pozdrawiam, mamę również, ale pozdrawiam też wszystkich ojców świata, którzy pewnie ten tekst rozumieją jak nikt inny. No i skoro Skubas opowiedział, jak to jest ze strony ojca, to teraz Krzysztof Zalewski i opowieść syna. Nie słuchałem rad, nie pożyczaj kasy, zawsze czapkę miej, nie kochaj się w mis klasy. I co z tego? Zatkane zatoki, serce na kawałki. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Słuchaj siebie sam, ja ci dobrze ja. Mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojcu brat. No dajcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. Nie słuchałem rad, nie bij się na brzeg. Nie pij i nie pal, wynalazków z piekła. I co z tego mam, wyłamany ząb, ciekawy życiorys, na wątrobi coś. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Siebie sam, ja ci dobrze ja. Ci nic nie radzę, pozwólcie wreszcie mi, błędy zrobię sam. W kryzysie świata mężczyzn przyszedłem na świat. Ojcowie jak dzieci, albo ojcu brat. W kryzysie świata mężczyzn przychodzę na świat. Krzysztof Zalewski i ojcowie. I pewnie też część z Państwa się z tym utworem utożsamia. To oczywiście piosenka z najnowszej płyty Krzysztofa Zalewskiego, Zabawa, która ukazała się w ten piątek. No i przyznam, że bardzo mi się podoba i szkoda byłoby mi zaprezentować Państwu tylko jeden utwór z tej płyty. Więc teraz na antenie kompozycja tytułowa, czyli oczywiście Zabawa. Times! Times! Times! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. Wszystko odpuszczać, praktykować dryf, do kształtu łóżka dopasować sny. I mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Powiem szczerze, że już się nie mogę doczekać koncertów, na których będę mogła usłyszeć utwory z tej płyty, ponieważ moje doświadczenia z koncertami Krzysztofa Zalewskiego są takie, że bawię się zawsze doskonale, więc jak te złe czasy miną, to mam nadzieję, że może i z Państwem się na takim koncercie spotkam. Mówiłam, że teraz blok rodzicielski, a ta zabawa Krzysztofa Zalewskiego nam trochę temat zmieniła, ale jeszcze na moment do niego wracamy. I skoro tyle było mowy o ojcostwie, to może teraz coś o macierzyństwie. Mama Set. Daylight shining like the gold, warming me up from the cold, warming me up from the cold. Ooh. Last night drunk alone and stoned, this is not the love you sold. I believe my mama told me, keep it down, don't you keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down here. Mother said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. And I know. keep it down here. Don't you keep it down, don't you keep it down, keep it down here. Mama said, ooh, love's gonna get you down. Mama said, ooh, love's gonna get you down. To byli Polarize i Andy Ward, czyli polsko-brytyjski duet i ich Mama Said, czyli dosłownie mówiąc mama ostrzegała, ale utwór sam w sobie typowo o macierzyństwie nie traktuje, raczej opowiada o trudnych relacjach i toksycznych związkach, w które często tak bez zastanowienia się pakujemy, mimo że właśnie jesteśmy przed nimi ostrzegani. Bardzo przypadł mi do gustu ten duet, który przed chwilą na antenie. Polarize i Andy Ward rozpoczęli współpracę kilka miesięcy temu i mimo wielu utrudnień związanych z pandemią, chwilę przed singlem Mama Said ukazała się ich pierwsza wspólna piosenka, Higher. No i z tego co wiem, będzie tych duetów więcej, więc czekam z wypiekami na twarzy. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka. Materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 26 minut zostało do godziny 14, a teraz na antenie Polskiego Radia kolejny duet, tym razem polsko-polski. Pociąg sam. Autobus i prom, środki transportu, a jego brak. Nie zgadza się połączenie za szybko, zbyt późno. Jeden odjechał. Ile mam czekać? Chciałabym napisać piosenkę, kiedyś ci pięknie zaśpiewać. Chcesz tego, czy nie chcesz? Podejmij decyzję. Nie zrobić mi krzywdy. To twój priorytet. Jestem kwiatuszkiem. Daj swojej mamie. Poleć sobie do nieba, do nieba pod księżyc. Ptak jest żurawiem, a skrzydła symbol wolności. Której ci brak? Brak wolności. Polish Breakfast i ich Zuta. Mniej więcej godzinę temu wspomniałam o projekcie My Name is New Kajaksu, który promuje młodych polskich artystów. I Polish Breakfast też między innymi dzięki temu projektowi został pokazany nieco szerszej publiczności. Duet zaczął tworzyć w 2018 roku. Pierwsza płyta jeszcze przed nimi, ale zapowiada się to bardzo dobrze, także życzę ekipie powodzenia, bo myślę, że jeszcze nie raz o nich usłyszymy. No i mili Państwo, przechodzimy do kolejnej mojej muzycznej miłości, która w piątek wydała nowy album, a nazywa się Yellow Days. She's a swell kid. Why? Do you know her? Not very well. I wish I did. I don't know what it is, but there's something about her you like. Well, she always looks nice to start with. Od razu letnie powietrze wleciało do studia. Let You Know Yellow Days, utwór z płyty A Day in a Yellow Beat. Płyty, na której piosenek mnóstwo, wszystkie w takim chillującym, słonecznym klimacie. No i pojawiają się na niej goście, m.in. Mac DeMarco czy Nick Waters i artysta, który gościnnie udziela się w dwóch utworach, czyli Shirley Jones. I skoro o nim mowa, to oczywiście znaczy, że jeszcze jeden utwór z tej płyty Państwu zaprezentuję. No i jak się pewnie Państwo domyślają, z gościnnym udziałem Shirley'a Jonesa właśnie Who's There? I feel it, God. Yellow Days, Shirley Jones i Who's There, utwór z najnowszej płyty A Day in a Yellow Beat, którą Yellow Days pokazał światu w piątek. 12 minut zostało nam do godziny 14, więc jeszcze mamy niedużą chwilę na te nowości. I teraz coś punkowego na antenie Radiowej Trójki. Kolejna ekipa, której muzyki wyczekiwałam już od dawna, ponieważ między ich płytą ze stycznia 2018 roku, a tegorocznym wrześniem trwała muzyczna cisza. No i na całe szczęście coś w końcu stworzyli i stworzyli w takim typowym dla siebie wspaniale zbuntowanym stylu Shame i Alphabet. I Alphabet, czyli coś dla miłośników takiego przybrudzonego, garażowego grania. Fantastyczna ekipa i mam ogromną nadzieję, że jest to zapowiedź czegoś większego, bo na płytę naprawdę niecierpliwie czekam. I znowu polecam zerknąć na teledyski do ich piosenek, zarówno do tych starszych, jak i do nowego Alphabet, bo niezwykle przyjemnie się je ogląda. My muzycznie jeszcze na chwilę wrócimy do Polski i na antenie zagości Vito Bambino. Byle trochę byłem kuchu wobec ciebie. Byle trochę brałem buchy, nie wtajemniczając. Trochę przypuszczałem, że ty po prostu wiesz od dawna. Byle trochę nie wiedziałem, jak powiedzieć ci. Więc proponuję tobie deal. Jestem za tym, żebyś wybaczyła mi ten błąd. tak, o. Bo co za nuda, gdyby zawsze było łatwo. Na pewno. Kumam, że jesteś zła. Kumam, że jesteś. Kumam, też bym był zły. Kumam, że jesteś zła. Kumam, jesteś. Kumam, że dosyć mocno wierzę w to, że jakoś cię rozśmieszę. Kumam, że jesteś zła. Last Puff i Vito Bambino. No i mili Państwo, niestety zbliżamy się do końca audycji. Niezmiernie miło było mi towarzyszyć Państwu przez te 2 godziny. Mam nadzieję, że Państwo też nie ucierpieli na tym moim towarzystwie, a wręcz przeciwnie, miło spędzili czas. Justyna Grabasz, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, dziękujemy serdecznie. A na koniec, jak na audycję z nowościami, przystało nowość. I tym razem od zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard, Straws in the Wind. Do usłyszenia. Uncertainty, mindful of the weary inkling that is lurking. High and rocky, it's been cracking ages. Embodied in this black heart, shameless. Straws in the wind, is it all ending? Straws in the wind, is it all ending? Like a burning brewing full to the brim. I can see the diesel of chest.